Zmierzona płyta, teraz czas na relaks przy Bacardi. Ten kurort pierwszy raz zobaczy takie party. 2004 rok i debiut w wielkim stylu. Słyszałem przecież to ten typ z All-Star Teamu. No proste to ten gość od tych samozwańców. Chciałbyś mieć dostęp do takich jak ja panczy. Za krótki łańcuch masz, możesz zapomnieć. Przecież wiesz dobrze jak zapomnieć. Skarbie kilka tysięcy płyt, jak nie chcę zrobić wrażenia na mnie. Człowieku, All-Star Team to banda takich typów. Za każdy tego kruty tu pokroić dałoby się pół empiku. Szykuj się, szykuj, lada dzień młoda Polska w każdym odbiorniku. Lada dzień pytaj w żółwim tempie, projekt płyta. Po dwóch latach opierdalania zebrać się trzeba i w końcu wydać. Ten projekt w cenie będzie. Szykuj się, szykuj, to CD będzie wszędzie. W każdym odbiorniku. Ten projekt w cenie będzie. Szykuj się, szykuj, to CD będzie wszędzie. W każdym odbiorniku. W tych klubach już słychać propsy, na mieście też się słychać. The Opson, kiedy płytę wydasz, mnóstwo pytań. Rzuciłeś joint na winyl i za ciosem. Chłopak, miastowski pejzaż, blokach, opis, przecież to miasto kochasz. No tak, trwało to trochę zanim się tu ogarnęliśmy. Ćwiczyłem skillsy, nie sztuką byłoby być wcześniej, ale przegrać wyścig. Wszystko ma swoją kolej, tercja jest po tercji. BIMP tu w polskiej wersji, na smyczy VIP nie wzbudzi kontrowersji. Pomyliłem się w jednej kwestii, myślałem, że wydawcy o materiał się pobiją. Jakoś nie ilość, jakoś nie miło się zrobiło. Gdy w odpowiedzi słyszę kiepskie demo, wiesz, pieprzę to za własny hajs, wydam to z Deną i zgarnę hajs, żeby pomóc dobrym podziemiom. Ten projekt w cenie będzie, szykuj się, szykuj, to CD będzie wszędzie, a w każdym odbiorniku. Ten projekt w cenie będzie, szykuj się, szykuj, to CD będzie wszędzie, a w każdym odbiorniku. Nie było łatwo zrobić płyty, sam powiesz Denzel. Czas był, nie było hajsu, hajs był, melanż był prędzej. Jak koło błędne we mgle, rookie of the year. Niedługo pęknie ten skostniały szkielet. Ten projekt w cenie będzie, to CD będzie wszędzie. Te dwie litery D tu dokument nie zrobią przewrót. To właśnie rap według nas proste człowieniu. Na featuringach sedno tego, co miesza w podziemiu. Jeszcze w podziemiu, a za chwilę gdzieś tam wypierdolimy z miejsca ten rap, co ma w gimnazjach po klasjach, po klasjach, po klasjach. Ten rap, co w wiejskich klubach wzbudza orgazm. Chyba nieznane jest im motto, praca u podstaw. Kto tego słuchać chce, niech nie słucha mnie odtąd. D.O.B.D. na to jest inny projekt, złotko. Słodkim idiotkom kiedyś w rap gra jointcie powiedziałem. Mam wygląd, hajs, mam też talent. Jak mam słuchaczy tu traktować? Tą ilość wad i braków trudno akceptować. Gówno obchodzi mnie, że generują podaż. Sprzedam im rap, lecz nie będę szanował. To CD będzie wszędzie,